lyssnar på Helgmorgon med Jonas Slättung. Ett helgmorgon som blir lite annorlunda än det från början var tänkt. I fredags kväll fick jag och många andra reda på att trummisen i Rush, trummisen och textförfattaren Neil Peart, lämnat oss, gått bort helt enkelt efter i sviterna av hjärntumörscancer. Otäcka saker. Neil Peart ska vi diskutera och prata om lite mer. Programmet kommer få den inriktningen på grund av detta. Mikael Stanne från Dark Tranquillity kommer att gästa oss här i programmet, och han är också en stor Rush-fan. Resistance. Cities full of hatred. 101.7 and 95.4 Pirate Rock. In Chains med deras arga, väldigt, väldigt arga och bittra stol. Innan det så hörde vi Rush med A Farewell to Kings från plattan med samma namn som kom 1977. en av mina absoluta Rush-favoritskivor. Innan reklamen som är på ingång här så ska vi lyssna på Ozzy Osbourne när han beger sig direkt faktiskt till helvetet. Ozzy Osbourne hör du här i Hellmorgon med mig Jonas Slättung. Om en liten stund så får jag besöka i studion utav Dark Tranquillities Mikael Stanne som precis som jag är en stor Rush-älskare och han kommer hit för att vi ju för någon dag sedan fick reda på att Neil Peart, trummisen i Rush, gick bort, har lämnat oss, vilket vi är lite ledsna för. Men vi kommer att göra en liten special därför om denne gigant. Drömmer du om artistlivet? Vi fattar. Allt du behöver är en bra repertoar, ett starkt Instagame och en massa varmvatten så du kan öva skalor i duschen förstås. Den fjärrvärmda stämningen i duschen presenteras av Kungälv Energi. När jag var 4 blev jag sjuk.

hur ska jag uttrycka mig utan att trampa folk på tårna? Det kanske inte går. Det finns vissa saker på den som inte har åldrats sådär jätteväl, tycker jag. Det finns andra saker som har åldrats väldigt väl. Deras låtskrivare kan man ju inte klaga på. De är fantastiska låtskrivare i detta band. Och sångare, de sjunger fantastiskt fint och sjunger stämsång och spelar jättebra. Och det är sådär, det är grymt. Men ja, det är en, jag tycker att just den här skivan är väldigt mycket 1967. Det finns andra Beatles-skivor som jag tycker bättre om. Jag tycker till exempel att Abbey Road är en bättre LP-skiva. Jag tycker att Revolver är deras bästa skiva och den kom året innan och den är, tycker jag är mycket bättre. Och de skivorna är inte så, de har inte så jättekraftig tids markör i sig, tycker jag. Om man kan vara så himla i petig och pillig och säga det. Så, nu kan alla Beatles-fans och Beatles-diggare mejla och hata mig om ni vill. Men så är det. Nu ska vi lyssna på hårdrock igen, för det var ett tag sedan. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair. Night was black, was no use. are listening to Pirate Rock. De allra största hårdrocksklassikerna genom tiderna, och i alla fall från första halvan 80-talet. Nej, men de är det, de är riktiga hårdrocksklassiker. Först hade vi Iron Maiden med The Number of the Beast, och sen nu sist här i Dio med Holy Diver. Det är ju inget snack om saken, det är ju två av de bästa hårdrockslåtarna som någonsin har gjorts, och dessutom då riktiga klassiker. Nu ska vi hoppa fram ett tag till, eller ganska långt kliv ska vi göra. Oj, ursäkta, fick en liten rap som jag försökte kväva där så här på söndag morgonen. Vi ska hoppa fram till år 2005 skulle jag säga, och lyssna på ett album som heter Good Apollo I'm Burning Star 4 Volume 1, och som också, apropå Sgt. Pepper som jag sa förut här, som är en jättejobbig titel. Det här är en ännu jobbigare titel. Good Apollo I'm Burning Star 4 Volume 1 heter skivan. Yeah. care. With this bio to drink, I dare. Only to cry all alone with your taste and power. Should we try this again with hope? Or is it lost? Give up the ghost. And should I die all alone as I knew I would? Listen, where will you marry me? Can olika långa låtar man kan göra. Det var Anthrax, ADI, Horror of It All. Innan det var det Coheed and Cambria, The Suffering. Med Night Flight Orchestra, fantastiskt fin låt från en jättebra grupp där. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock, jag heter Jonas. Jag har sedan ungefär år 1987 varit ett stort Rush-fan. Jag tycker de är en fantastisk grupp. De har ju lagt ner sedan år tillbaka och sent i fredagskväll fick jag reda på att trummisen Neil Peart i bandet tyvärr lämnat oss, gått bort alltså. Dött om man ska vara riktigt hård. Och detta är väldigt tragiskt och väldigt tråkigt. Men vi ska försöka göra en liten hyllning till honom och till bandet Rush. Och med oss, med vi, menar jag att jag och Dark Tranquillitys Mikael Stanne kommer sitta här och prata lite om en stund. En bra relation bygger på omtanke. Därför har vi på Peugeot tagit fram Service 5 Plus för ökad trygghet när din bil är äldre än 5 år. Kom in till oss så berättar vi mer. För du är viktig för oss i Peugeot-familjen. Vi är med dig hela vägen. Kino presenterar dagens miljonärer.

misconception, but when you need me, be assured I won't be far away. Thus having spoke, she turned away, and though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black cloak disappear. ...1971, samma år som jag kom, så kom den här skivan som heter Salisbury. Det är en skiva av och med Uriah Heep. Och med på denna skiva finns ju detta mästerverk, denna klassiker, Lady in Black. Jag tycker att man ska kolla in Uriah Heep om man inte har orkat med det. Då ska man ta hela deras 70-talsproduktion och bara plöja den, för det är de värda. Det är ett jävligt bra band, ursäkta att jag svär. Men det är ett väldigt bra band, menar jag. Du lyssnar på Helmorgon med mig, Jonas. Det gör du fram till klockan 12, hoppas jag verkligen. Jag kanske kan få dig att stanna kvar om jag spelar den här biten också. What? glada gossarna i Kiss gjorde ju så att 1978 att de gjorde varsin soloplatta. Varsin soloplatta där det står Kiss upp i ena hörnet och i andra hörnet så står det bandmedlemmens namn. Så det blev 4 soloplattor med Ace Frehley, Paul Stanley, Gene Simmons och Peter Criss. Ja, inte 4 var med dem, men en var med dem. Det vill säga totalt 4 soloplattor. Och detta var Ace Frehleys, från Ace Frehleys soloplatta 1978. Den här låten heter What's on your mind och är en väldigt fin låt som kanske inte spelas så mycket i andra hårdrockskanaler, men vi här på Pirate, vi plockar upp de här små godbitarna från golvet där de har trillat ihop bland annat någon stops och polisar och popcorn och liksom blåser av dem, dammar av dem och lägger dem på skivtallriken också. Får ni lyssna på dem? Trevligt, en välgärning vi gör skulle jag vilja säga. Nu då flyttar vi till år 1991 sådär. Det här är Tom Petty and the Heartbreakers. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. Pirate Rock, the home of rock music. Dissection är detta med Black Dragon, och innan det är Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly. Det blir dags att plocka fram lite Backyard Babies nu här i helgmorgon. Låten heter Yes to All Know, och ni får själva liksom försöka ta reda på vad det betyder. Jag vet faktiskt inte. Jag önskar er alla bara en väldigt, väldigt god morgon, i vilket fall som helst. Det kan kosta på mig. Why do you think that life don't matter? Why do you think that no one care? Life's a bitch, you gotta punish right at her. Nothing's right and nothing's fair. She's digging someone's grave, he's working, selling blow. Why you know that it's pointless, slaving for the dough? Yes to all know. on your lifeline battle, straight like an anchored rope. You check the pulse on your heartbeat straddle, tight as a monkey on dough. She's digging someone's grave, it's working, selling blow. Why you know that it's pointless living for the dough? Yes, two or no. Yes to all know, hör du här i Hellmorgon som strax ska lämna över till reklamen. Men innan det spelar vi lite Lady Luck av och med David Lee Roth från hans fina skiva A Little Late Enough som kom 1991. En skiva som inte Steve Vai är med på, inte Billy Sheehan heller, utan det är Matt Bissonette på bas och Jason Becker, fantastiska geniet, på gitarr. Cowboy

Biggs och med ZZ Top ifrån skivan Eliminator som kom 1983. En skiva som jag har lyssnat så mycket på så att jag faktiskt väldigt, väldigt länge hade svårt att lyssna på den. För att när den kom så lyssnade jag på den så mycket så att jag... Ja, jag älskade den här skivan. Alla låtar är bra på den här skivan tycker jag. Jag tycker fortfarande det är rent så här tekniskt, men jag har svårt att... Jag kan liksom inte lyssna på den på samma sätt eftersom jag har lyssnat så mycket på den. Men... När man hör en låt från Eliminator-skivan så blir man väldigt, väldigt glad tycker jag. Och det här är en av mina favoriter, absolut, Legs. Det är ju också skivan som innehåller Sharp Dressed Man och Give Me All Your Loving för den som inte är så bevandrad. Men en bra skiva är det. Den är väl värd att plöja igenom från perm till perm så att säga. Du lyssnar på Hellmorgon och nu ska vi ta fram något lite nyare, nämligen Dorothy med Wicked Ones. Yeah. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is that concrete all around? Or is it in my head? Yeah, I'm a dude, man. Oh, the young dude. Hey, Goose. Carry the news. Where are you? Boogaloo dude. Stand up. Carry the news. Oh, the young dude. I want to hear ya. Carry the news. I want to see. Men väldigt, väldigt bra låt. All the Young Dudes med Mott the Hoople hör vi här. Tonar ut i bakgrunden. Vi hörde också Dorothy med Wicked Ones som var betydligt nyare. Den kom 2016, tror jag. Ska jag dubbelkolla detta snabbt? Ja! Finns med på en skiva som heter Rock is Dead. I ett ord. Inte Rock is Dead, utan Rock is Dead. Ska man säga. Väldigt snabbt. Mott the Hoople, tidigt 70-tal. Nu tar vi en låt till som är från tidigt 70-tal. En låt med en brittisk trio. Som ibland jämförs med Rush, mest för att de utseendemässigt liknar dem ibland kanske, men egentligen inte så mycket musikaliskt. Det här är Budgie. Låten vi ska lyssna på heter Bread Fan. Du hör den här i Helmorgon. We'll be right back. Jag blir inte riktigt klok på Foo Fighters faktiskt. Jag tycker ju att de är... Det här var Foo Fighters förresten. Best of You heter låten. Finns med på In Your Honor, en skiva som kom 2005. Foo Fighters är ju... det är inget snack att de kan sina grejer. Jag menar, att Dave Grohl kan skriva hitlåtar, det vet vi. Och att han kan sjunga och spela gitarr. Och att bandet är tajt och bra. Men jag blir... Jag får lite så, jag vet inte riktigt vad de vill. Det låter kanske lite så här halvflummigt att säga det, men jag, vill de vara ett rockband, ett hårdrocksband, eller vill de vara liksom ett popband, eller vill de blanda detta? För det är ju det de egentligen gör. De tilltalar ju väldigt, väldigt bred publik, vilket är jävligt smart om man nu är ute efter att vara smart då. De tilltalar ju liksom poppublik och rockpublik över hela bredden där på något sätt, och de tilltalar folk i medelåldern, de tilltalar ungdomar och de tilltalar liksom, ja, både killar och tjejer och sådär. Så att de är ju väldigt smarta på det sättet, eller han då, eller vad man ska säga, David Grohl, är ju smart på det sättet. Om det nu är så att det är uttänkt så, eller om det helt enkelt är så att det är bara så här de vill låta. Och det är, ja, Det är sånt här jag går och grunnar på, förstår ni. När jag inte kan sova på nätterna. Du lyssnar på Hellmorgon. Innan Foo Fighters alltså var det Budgie med Bread Fan. Nu kommer vi att spela två låtar som båda banden börjar på W. Först ut är Witchcraft. Macabre, ignored by you, supported by fiction, it's

Visa bara ditt kvitto i kassan och välj din favorit. Välkommen till Circle K. Take it easy. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung.